หรือด้วยสำคัญด้วยทิฏฐิก็ลัทธิยกให้พรหมเนี่ยเที่ยงแต่มนุษย์ทั้งหลายเป็นต้นไม่เที่ยงพรหมเป็นผู้สร้างเป็นผู้บันดาลเป็นต้นอันนั้นเรียกว่าสำคัญพรหมด้วยอำนาจทิฏฐิพรหมนี่ทำอะไรไม่เป็นบาปแต่เรานี่เป็นอย่างเงี้ยพรหมมีอำนาจพรหมเป็นผู้สร้างเราเป็นผู้ถูกสร้างพวกนี้เรียกว่าสำคัญพรหมด้วยอำนาจทิฏฐิคือไม่เคยทำปริญญาว่าพรหมเนี่ยกว่าจะเกิดเป็นพรหมเข้าไปด้วยอะไรไปอย่างไรแล้วมีอายุอยู่อย่างไรอะไรเป็นเหตุเกิดของพรหมนะพรหมจะสิ้นอายุด้วยเหตุเท่าไหร่อะไรยังไงถ้าจะดับไม่ให้เกิดในพรหมเลยเนี่ยดับด้วยอะไรซึ่งว่ารวมๆถ้าที่อื่นๆก็บอกว่าเพราะเขาไม่เคยกำหนดไม่เคยทำปริญญาในภพ3กำเนิด4คติ5วิญญาณทิฏฐิ7สัตวาส9ว่าโดยรวมๆก็คืออย่างนี้เขาไม่เคยเอาสิ่งเหล่านี้มาทำปริญญาเลยนั้นเขาจึงไม่รอบรู้ในเรื่องของพรหมอะไรเนี่ยนะนั้นพรหมเหล่านี้จึงควรเอามาทำปริญญาใช่ไหมแต่ของเราหลายๆท่านก็บอกมันไกลเกินตัวก็เลยยกให้ไกลเกินตัวเลยนะพรหมโลกจงยกไว้เลยคือพื้นฐานจริงๆนะที่เราไม่สามารถกำหนดรู้พวกเหล่านี้ได้เนื่องจากว่าเราไม่เคยเอามหาพูดมาทำปริญญาโดยรอบอย่างจริงๆก็เลยทำให้ขาดความเข้าใจตั้งไม่รู้อีกกี่เรื่องต่อกี่เรื่องจึงเห็นคุณของการเพ่งพิจารณามหาพูดจริงๆว่าถ้าพิจารณามหาพูดได้ดีเนี่ยมันเชื่อมไปหาภพสามได้สบายสบายทำไมเขาจึงได้ฌานได้ทำไมอะไรได้ก็จะมีคำตอบอยู่ในนั้นหมดแล้วแต่ว่าไม่ได้ทำปริญญาก็เลยนึกไม่ค่อยออกในหน้า82นะในหน้า82ที่กล่าวถึงพรหมเนี่ยพรหมนี่ถ้าโดยศัพท์ถ้าโดยอรรถะก่อนโดยอรรถะก็หมายถึงว่าเจริญแล้วด้วยคุณวิเศษนั้นๆก็คือมีคุณพิเศษเฉพาะของตนของตนแต่ถ้าโดยศัพท์โดยศัพท์คำว่าพรหมเนี่ยนะในพระไตรปิฎกโดยศัพท์ในพระไตรปิฎกก็มีความหมายว่า1เท้ามหาพรหม2พระตถาคต3พราหมณ์4มารดาบิดา5สิ่งที่ประเสริฐที่สุดอันนี้เรียกว่าพรหมโดยศัพท์ที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกเนี่ยนะคำว่าพรหมในพระไตรปิฎกนะใครไปเห็นพรหมในพระไตรปิฎกแล้วรีบแปลออกมาว่าเป็นพรหมอย่างเดียวไม่แน่ว่าจะถูกเสมอไปเนี่ยนะเพราะว่ามีตั้งตรงนี้ยกตัวอย่าง5อัฏฐะอัฏฐะแรกคือเท้ามหาพรหมนี่ใช่ไหมเช่นว่าพรหม 1,000 พรหม 2,000 เนี่ยที่มีรัศมีกว้างใหญ่ไพศาลเนี่ยนะมีอำนาจเป็นพันโลกธาตุเป็นต้นเนี่ยพวกนี้เรียกว่าเท้ามหาพรหมอันนี้ก็เป็นพรหมถูกล่องแล้วบางแห่งก็คำว่าพรหมนี่เป็นชื่อของพระพุทธเจ้านะพรหมะพรหมในพระไตรปิฎกบางแห่งก็เป็นชื่อของพระพุทธเจ้าเช่นว่าพรหมนี้เป็นชื่อของพระตถาคตนั่นแลส่วนบางสูตรก็บอกว่าพราหมณ์เนี่ยนะคำว่าพรหมเนี่ยหมายถึงพราหมณ์เช่นในคาถาที่ยกตัวอย่างว่าพระพุทธเจ้าผู้บรรเทาความมืดผู้มีพระจักษุรอบครอบผู้ถึงที่สุดแห่งโลกผู้ก้าวล่วงภพทั้งปวงผู้ไม่มีอาสวะผู้ละทุกข์ทั้งปวงได้แล้วผู้กล่าวสัจจะผู้อันพรหมบำเรอแล้วพรหมตัวท้ายสุดเนี่ยหมายถึงพราหมณ์คือพระพุทธเจ้าผู้มีคุณธรรมดังกล่าวเนี่ยนะเป็นพวกพราหมณ์บำเรอแล้วพราหมณ์เนี่ยรับใช้พระพุทธเจ้าเยอะไหมภาษารีบุตรโดยรวมและพื้นฐานท่านมาจากคนวรรณะพราหมณ์พระอัญญาโกณฑัญญะเป็นต้นเนี่ยนะกลุ่มวัปปะพัทธิยะมหานามะอัสสชิกลุ่มเหล่านี้มาจากพราหมณ์ทั้งนั้นน่ะพวกเสรพราหมณ์นะพวกนี้ที่มาบวชโดยมากเนี่ยมาจากกลุ่มวรรณะพราหมณ์นะที่มารับใช้พระพุทธเจ้าเนี่ยนะเพราะนั้นก็เรียกว่าเป็นพวกอันพราหมณ์บำเรอแล้วหรือบางทีคำว่าพราหมณ์พรหมตัวนี้หมายถึงพระอรหันต์ก็ได้แบบพระอรหันต์เพราะลอยกิเลสแล้วนะลอยบาปมันเป็นพวกที่พระพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่พระอรหันต์ทั้งหลายรับใช้อุปถากบำรุงส่วนคำว่าพรหมที่หมายถึงบิดามารดาก็เช่นที่พระองค์ตรัสว่ามารดาบิดาท่านเรียกว่าพรหมมารดาบิดาเรียกว่าบุพพาจารย์เนี่ยนะบุพพาจารย์ก็บุรพาจารย์นะอาจารย์คนแรกอาจารย์คนนั่งเดิมอ่ะนะส่วนพรหมที่มีความหมายว่าประเสริฐสุดเช่นพรหมจักรธรรมจักรเนี่ยนะธรรมจักรเขามี2คำคู่กันก็คือพรหมจักร พรหมตัวนั้นแปลว่าประเสริฐอย่างพระพุทธเจ้ายังจักอันประเสริฐก็คือพรหมจักนั่นแหละยังพรหมจักให้เป็นไปฉะนั้นพรหมจักในที่นี้หมายถึงจักอันประเสริฐนั่นเองนะจักก็แปลว่ากงล้ออันประเสริฐจักหมายถึงกงล้อนะกงล้ออันประเสริฐอันนั้นหมายถึงอะไรหมายถึงปริยัติธรรมที่กล่าวถึงอริยสัจธรรมนะประกาศธรรมจักประกาศพรหมจักเนี่ยอันเดียวกันนะเรียกว่ากงล้อแห่งโลกุตระธรรมก็ได้ถ้อยคำที่กล่าวถึงโลกุตระธรรมแต่ใน5ความหมายในที่นี้คำว่าพรหมนี้ประสงค์เอาพวกที่เกิดในต้นกับเนี่ยนะพวกที่เกิดในต้นกับพรหมเช่นพรหมปุโรหิตและก็พรหมบริษัทเป็นต้นนั้นคำว่าพรหมนี้ตรงๆโดยศัพท์หมายถึงเท้ามหาพรหมถ้ากล่าวถึงเท้ามหาพรหมพรหมปุโรหิตกับพรหมบริษัทก็ชื่อว่ากล่าวแล้วเนี่ยนะมันก็พวกปุถุชนทั้งหลายก็ไม่เคยเอามาทำปริญญาเลยใช่ไหมไม่เคยเอามาทำปริญญาเพราะฉะนั้นจึงสำคัญหมายในพรหมเหล่านี้ด้วยอำนาจตัณหามานะทิฏฐิไม่รู้ความเป็นไปเป็นมาของพรหมเลยไม่รู้เหตุเกิดความดับอัสสาทะอาทีนวะนิสรณะของพรหมเลยในปฏิสัมภิทามรรคเนี่ยกล่าวถึงรูปประพบใช่ไหมรูปประพบรูปประพบสมุทัยรูปประพบนิโรธรูปประพบนิโรธคามินีปฏิปทารูปประพบควรทำปริญญารูปประพบสมุทัยควรละรูปประพบนิโรธควรทำให้แจ้งรูปประพบนิโรธคามินีปฏิปทาควรเจริญรูปประพบแทงตลอดด้วยการกำหนดรู้รูปประพบสมุทัยแทงตลอดด้วยการละรูปประพบนิโรธแทงตลอดด้วยการทำให้แจ้งรูปประพบนิโรธคามินีปฏิปทาแทงตลอดด้วยการเจริญเนี่ยนะรูปประพบนะรูปประพบสมุทัยรูปประพบนิโรธรูปประพบนิโรธคามินีปฏิปทาอัสสาทะแห่งรูปประพบอาทีนวะแห่งรูปประพบนิสรณะแห่งรูปประพบตลอดจนถึงแม้กระทั่งตามเห็นรูปประพบโดยอนุปัสสนา7เป็นต้นเนี่ยนะพวกนี้แหละเป็นการเข้าไปทำปริญญาในรูปประพบผู้ที่เจริญสมถะบ้างอยู่แล้วเนี่ยนะก็ไม่ค่อยแปลกใจอะไรเพราะว่าการเกิดเป็นพรหมนั้นเป็นผลของการเจริญสมถะภาวนาเป็นผลของการเจริญกสิณเป็นผลของการเจริญพรหมวิหารแต่ในที่นี้ไม่ค่อยยกอสุภะขึ้นมาเพราะว่าการสอนอสุภะมีอยู่เฉพาะในพระพุทธศาสนาเท่านั้นเพราะว่าศาสนาอื่นไม่มีสอนอสุภะกรรมฐานเนี่ยนะกลุ่มลัทธิเดรัจฉีไม่มีการสอนกายคตาสติกายคตาสติมีเฉพาะในพระพุทธศาสนาอย่างเดียวแล้วก็ถ้าใครพิจารณาตรงนี้เนี่ยนะก็ไม่ได้ขัดอะไรกับหลักปฏิสัมภิทาไม่ขัดกับคัมภีร์อื่นๆด้วยนะแล้วก็เชื่อว่าอย่างในมหานิทานสูตรที่กล่าวถึงเหตุเกิดความดับอัสสาทะอาทีนวะนิสรณะของรูปภพเนี่ยนะหรือที่เรียกว่าวิญญาณทิติกสัตตวาสเพราะว่าพรหมทั้งหลายก็เป็นอย่างพรหมชั้นที่หนึ่งนะพวกมีร่างกายต่างกันแต่ปฏิสนธิเหมือนกันเนี่ยนะร่างกายของพรหมแต่ในพรหมบริษัทพรหมปุโรหิตแล้วก็มหาพรหมเนี่ยนะร่างกายไม่เหมือนกันนะอำนาจรัศมีเป็นต้นแตกต่างกันมากแต่ว่าปฏิสนธิจิตเหมือนกันคือปฐมฌานเหมือนกันแต่ว่าคุณภาพแตกต่างกันส่วนพรหมชั้นทุติยฌานเนี่ยนะทุติยฌานก็บอกว่าเรียกว่าอภัสราเนี่ยนะแผ่รัศมีซ่านออกจากร่างกายของพรหมเหล่านั้นเหมือนกับขาดตกไปคล้ายเปลวไฟเนี่ยขาดตกไปจากคบเพลิงฉะนั้นพรหมเหล่านั้นชื่อว่าอภัสราแสดงว่ามีรัศมีพุ่งออกมาเหมือนดาวตกอ่ะนะนะพุ่งออกพุ่งออกพุ่งออกแบบนั้นนะฉายพุ่งตลอดเลยอภัสราพรหมเนี่ยนะเป็นพรหมของชั้นทุติยฌานภูมิในทุติยฌานภูมิเนี่ยแบ่งออกเป็น3คือปริตตาภาอัปปมานาภาและอภัสราเนี่ยนะปริตตาภาพรหมอัปปมานาภาพรหมและอภัสราพรหมคือถ้าพวกได้ทุติยฌานแบบอะไรนะแบบสักแต่ว่าได้พวกนี้ก็เกิดในชั้นปริตตาภาพรหมถ้ามีทุติยฌานแบบทิฏฐิภาคยะเนี่ยนะรักษาได้เป็นอย่างดีพวกนี้ก็เป็นอัปปมานาพรหมถ้าได้อย่างดีคล่องแคล่วได้พร้อมทั้งวสีพร้อมที่จะเจริญ ตติยะฌานภูมิพวกนี้จะเกิดในชั้นอาภัสราพรหมพวกปริตตาภาอัปปมานาภาอาภัสราเนี่ยร่างกายเนี่ยมีรัศมีสร้างออกมาจากตัวเหมือนกันแต่ปฏิสนธิจิตต่างกันต่างกันคือบางพวกยังมีวิจารอยู่บางพวกไม่มีวิจารแล้วบางพวกเหลือวิจารบางพวกไม่เหลือวิจารเพราะฉะนั้นพวกนี้ปฏิสนธิจิตที่ต่างกันแต่รูปร่างกายเหมือนกันเหมือนแค่ไหนก็ลองไปดูกันแล้วกันนะอีกไม่นานแต่ว่าสำคัญก็พาสปอร์ตใบเดินทางให้มันได้กันแล้วกันทุติยฌานใช่ไหมจึงจะได้ไปดูอ่ะต่ำกว่านั้นหมดสิทธิ์เพราะว่าพรหมเนี่ยนะเป็นเทวดามองไม่เห็นนะเทวดามองไม่เห็นพรหมเว้นไว้แต่พรหมต้องการทำให้เห็นนะเพราะว่ารูปของพรหมเนี่ยละเอียดเกินกว่าตาเทวดาจะมองเห็นเพราะฉะนั้นเวลาพรหมมาเยี่ยมเทวดาเนี่ยเช่นสนังกุมารพรหมมาที่ดาวดึงเนี่ยต้องเดรมิตกายให้หยาบเทวดาจึงจะมองเห็นต้องให้หยาบมากมนุษย์จึงจะมองเห็นเนี่ยนะก็หลายชั้นมากในพระไตรปิฎกนี่กล่าวถึงพรหมมาเกี่ยวข้องกับมนุษย์เนี่ยถือเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมอย่างเช่นสหัมบดีพรหมเนี่ยก็มาอาราธนาพระพุทธเจ้าให้แสดงธรรมสามบดีพรหมอดีตชาติก็คือสหกะภิกษุที่ได้ฌานเนี่ยนะได้ปฐมฌานอย่างชำนาญแล้วก็เกิดในพรหมโลกที่มาเป็นผู้อาราธนาให้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมก็สหกะภิกษุเกิดในชั้นมหาพรหมเป็นอธิบดีพรหมนะก็เลยเรียกว่าสามบดีพรหมหรืออีกท่านหนึ่งก็คือคติการะนะคติการะก็เป็นพรหมชั้นสุทาวาสที่เป็นพระอนาคามีนะนั่นก็เป็นผู้ที่มาถวายบริขาร8ให้พระพุทธเจ้าชายสิทธัตถะตอนออกบวชเนี่ยนะตอนออกบวชแล้วก็พรหมมาเยี่ยมพระพุทธเจ้านี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยนะสมัยพุทธกาลอย่างแสดงธรรมจักรตปวัตตนสูตรเนี่ยพรหมบรรลุ18โกฏเนี่ยนะของเราถ้าตอนนั้นถ้าเป็นพรหมไม่แน่นะไม่ได้เป็นพรหมเลยอดเลยแล้วก็ในมหาสมัยเนี่ยนะในมหาสมัยพระสูตรที่แสดงในมหาสมัยมีอยู่ไม่ต่ำกว่า6สูตรเนี่ยนะเช่นปุราเพทสูตรสัมมาปรินิพพานสูตรเป็นต้นเนี่ยพวกพระสูตรเหล่านี้เนี่ยที่แสดงในมหาสมัยเนี่ยพรหมเนี่ยบรรลุมากเนี่ยนะพรหมเนี่ยบรรลุมากแล้วก็ในมหาประธานสูตรพระผู้มีพระภาคก็เสด็จไปกับเสด็จไปพรหมโลกก็มีนะในหลายสูตรเช่นที่ทรมานพรหมเนี่ยนะทรมานทกะพรหมเป็นต้นก็พระองค์ก็เสด็จขึ้นพรหมโลกเพราะพรหมโลกนี้กับพระไตรปิฎกถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเกี่ยวข้องกันดังนั้นท่านถือว่านั่นก็เป็นหนึ่งในภพอยู่เป็นภพเนี่ยนะเป็นโลกิยะธรรมอยู่เป็นธรรมที่ยังนับเนื่องในโลกิยะเนี่ยนะเป็นทุกขสัตว์เนี่ยนะเพราะว่าพรหมโลกทั้งหลายก็ไม่เที่ยงนะถึงจะมีอายุ 84,000 กับก็ดำรงได้อยู่ด้วยจิตทีละขณะทีละขณะเพราะฉะนั้นความจีรังยั่งยืนของพรหมเหล่านั้นไม่มีเนี่ยนะถึงจะอายุยืนปานใดก็ตามแต่พรหมก็ไม่เที่ยงไม่ต้องกลัวเพราะเราทั้งหลายก็เคยเป็นพรหมมาแล้วเพราะกลับแตกกลับทำลายมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วใช่ไหมช่วงไหนที่เราไม่พลาดไม่ประมาทไม่ได้ย้ายจักรวาลหนีไปที่อื่นเนี่ยนะเราก็เกิดเป็นพรหมอยู่แล้วล่ะขึ้นลงขึ้นลงแต่ว่าพอลงมานานเข้ามันลืมเหมือนอะไรเหมือนสมัยก่อนนะโอ้เรียนหนังสือเก่งมากเลยอะไรก็จำทะลุปรุโปร่งหมดตอนหลังนิวรณ์มันกลุ่มรุมมากอะไรก็จำไม่ค่อยได้แล้วลักษณะนั้นนะเคยได้แต่ว่ามันนานแล้วก็เลยลืมหมดเลยส่วนสุภกินหาพรหมเนี่ยนะสุภกินหาหรือสุภกินหาพรหมเนี่ยสุภกินหาหมายคำว่าแพรวพราวไปด้วยสีคือสวยงามมากมีรัศมีอันโสภาสวยงามแต่ก็ได้พูดแต่คำว่างามงามแค่ไหนไม่เคยเห็นเพราะนั้นก็ใครเห็นก็มาเล่าให้ฟังบ้างนะก็บอกว่าสง่างามเหมือนดังทองแท่งเปล่งแสงประกายอันเขาเก็บไว้ในหีบทองแท่งทึบนะพวกสุภกินหาพรหมนั้นเนี่ยเป็นพรหมชั้นตติยฌานก็แบ่งเป็นปริตตสุภางามแบบงามไม่มากนักอัปปมานสุภาก็งามมากสุภกินหาก็โอ้โหนี่งามจริงๆเป็นประเภทตติยฌานเนี่ยนะแต่พรหมชั้นตติยฌานเนี่ยปฏิสนธิจิตเหมือนกันคือมีปีติสุขเอกคตาใช่ไหม ตัตยฌานเนี่ยละปีติแล้วเนี่ยเหลือแต่สุขกับเอกคตาเรียกว่าเป็นภพที่มีสุขโดยส่วนเดียวเนี่ยพรหม3ชั้นเนี่ยปริตตสุภาอัปปมานสุภาสุภกินหะเนี่ยนะพวกนี้มีสุขโดยส่วนเดียวพวกที่มีสุขโดยส่วนเดียวเนี่ยก็คือพรหมชั้นนี้เรียกว่าปริตตสุภาพรหมอัปปมานสุภาพรหมสุภกินหะพรหมปฏิสนธิจิตเหมือนกันร่างกายก็เหมือนกันเรียกว่าออนะรหัสย่อของเขาก็คือออปฏิสนธิจิตเหมือนกันรูปร่างกายก็เหมือนกันเคยได้ยินนะพวกลัทธิภายนอกเขาถืออย่างนี้สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายกายแตกไปเนี่ยนะมีรูปเป็นสัตว์มีรูปเป็นสัตว์ไม่มีรูปเขามีอย่างนี้พบใหม่เนี่ยหรือเรียกว่าสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายกายแตกไปเนี่ยมีรูปไม่มีรูปเขาแบ่งอย่างนี้แล้วก็มีสุขโดยส่วนเดียวมีทุกข์โดยส่วนเดียวแล้วก็มีทั้งสุขและทุกข์พวกมีรูปก็คือพวกไหนพวกปัญจโวการภพเนี่ยนะปัญจโวหรือปัญจโวการภพกับเอกโวการภพพวกที่ถือว่าไม่มีรูปพวกไหนก็คือจตุโวการภพมีสุขโดยส่วนเดียวเฉพาะชั้นนี้ที่สุขโดยส่วนเดียวก็คือสุภกินหะแล้วก็ปริตตสุภาอัปปมานสุภาสุภกินหะพวกนี้มีสุขโดยส่วนเดียวนรกทุกโดยส่วนเดียวเราทั้งหลายสุขบ้างทุกบ้างเดี๋ยวก็ปวดหัวเดี๋ยวก็หายสรุปชาติหน้านี้มีรูปหรือไม่มีรูปหรือมีรูปก็ไม่ใช่ไม่มีรูปก็ไม่ใช่สุขโดยส่วนเดียวหรือว่าทุกข์โดยส่วนเดียวหรือทั้งสุขทั้งทุกข์เคล้ากันไปเนี่ยนะพวกนี้เขาบอกว่าเป็นที่ถกเถียงกันมากเป็นลัทธิเลยนะสมัยพุทธกาลเนี่ยถือว่าเป็นลัทธิที่มาถกกันในเรื่องนี้แต่โดยรวมๆก็มาจากหลักการว่าสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายกายแตกเนี่ยนะเป็นอะไรเป็นสุขโดยส่วนเดียวหรือทุกข์โดยส่วนเดียวเป็นต้นนะเป็นที่ตั้งแห่งทิฏฐิเลยนะคือพื้นฐานลัทธิมิจฉาทิฏฐิเนี่ยให้รู้เถอะว่าเกิดจากการไม่เคยเอามาทำปริญญาอะไรเลยไม่เคยมาพิจารณาเหตุเกิดความดับอัสสาทะอาทีนวะนิสรณะไม่มีเนี่ยนะมันก็อยู่บนหลักการนะหลักการของตนแล้วก็คิดไปเรื่อย รู้สึกพระพุทธเจ้าท่านเคยแสดงธรรมเทศนาให้สุกุลุทายีปริพาชกในเรื่องสุขส่วนเดียวนี้ใช่ไหมครับคุณเจ้าในสุกุลุทายีสูตรหรือไงเนี่ยที่พูดถึงเรื่องฌานรู้สึกเหยียดฌาน1ถึง3หรือ4นี่แหละว่าเป็นโลกที่มีความสุขโดยส่วนเดียวแต่จริงที่ท่านทรงแสดงก็คงอยากให้เขาสนใจที่ทำฌานหรือเปล่าก็ไม่ทราบเพราะว่าอีก200กว่าปีต่อมาเขามาเกิดในกรุงปาตลีบุตรเนี่ยในสมัยพระเจ้าโศกมหาราชแล้วก็ได้เป็นผู้ที่มีเอตทัคคะทางด้านเมตตาวิหารีเป็นพระอสักกุตเถระอันนี้เพราะว่าจริงๆแต่ในบางพระสูตรเนี่ยเช่นท่านสารีบุตรเนี่ยก็ทรงแสดงได้ทรงแสดงว่าจริงๆแล้วนี่มีเพียงนิพพานเท่านั้นเองที่มีแต่สุขโดยส่วนเดียวจริงๆนอกนั้นไม่ใช่เป็นสุขที่จีรังยั่งยืนเลยแต่ที่การแสดงทั้ง2 อย่างก็คือคนฟังเนี่ยแตกต่างกันใช่ไหมครับ คือคำว่าสุขเป็นคำว่าศัพท์ว่าสุขเนี่ยนะมันเป็นคำที่ต้องคุยกันอีกยาวว่างั้นแหละคำว่าสุขเฉยๆเนี่ยนะเช่นถ้าเทียบกับมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยเทวดาเนี่ยสุขใช่ไหมบอกใช่ถ้าเทียบกับเทวดาเนี่ยพรหมเนี่ยสุขใช่ไหมบอกใช่ถ้าเทียบกับพรหมเนี่ยนะอรูปพรหมเนี่ยสุขกว่าใช่ไหมบอกใช่ถ้าเทียบกับนิพพานเนี่ยสุขกว่าพรหมใช่ไหมใช่นั่นคำว่าสุขนี่เรียกว่าเป็นคำที่จะต้องอธิบายนี่เขามีคำถามว่าอ้าวแล้วนิพพานไม่มีสังขารเลยนะไม่มีเวทนาเลยแล้วมันสุขได้ยังไงก็สุขเพราะว่าโดยปริยายที่ไม่มีทุกข์นะไม่มีสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่มีคือนิยามของคำว่าทุกข์คือเพราะมันไม่เที่ยงเมื่อไม่มีสิ่งที่ไม่เที่ยงนิพพานเลยไม่มีทุกข์มันคำว่าไม่มีทุกข์เนี่ยแปลว่าเป็นสุขนะที่ใดไม่มีทุกข์ที่นั่นก็เรียกว่าเป็นสุขนะนั้นคำว่านิพพานก็คือเป็นสุขก็สุขเพราะมันไม่มีสิ่งที่ไม่เที่ยงอยู่เลยไม่มีทุกข์อยู่เลยนะกับอย่างเช่นพรหมดังที่กล่าวไปก็เป็นพวกสุขเวทนาโดยส่วนเดียวนะ ไม่มีเวทนาอื่นแทรกเลยนะมีถึงมีก็ถือว่าอัปโภหาริกที่เป็นอุเบกขาเวทนานะแต่โดยมากสุขเวทนาแล้วก็เป็นสุขเวทนาที่ไม่มีปีติเกิดร่วมด้วยเลยอ่ะมันสุขล้วนๆเลยนะพวกตติยฌานเนี่ยแบ่งออกเป็น3กุศลวิบากแล้วก็กิริยานั่นนะมันพรหมนี่ถึงจะหลับก็หลับเป็นสุขนะผู้ที่เข้าสมาบัติเนี่ยนะผู้ที่เข้าสมาบัติก็ถือว่าสุขอย่างเช่นพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านเข้าสมาบัติท่านก็เป็นสุขเขาเลยเรียกว่าทิฏฐธรรมสุขวิหารธรรมเนี่ยนะเป็นธรรมที่อยู่เป็นสุขในปัจจุบันฌานที่1 2 3 4เนี่ยเรียกว่าสุขวิหารธรรมส่วนอรูปฌานเรียกว่าสันตวิหารธรรมธรรมที่สงบเนี่ยนะวิหารธรรมที่อยู่ด้วยความสงบเดี๋ยวข้างหน้าจะเกิดเรียนกันอีกครั้งนี่มาดูวาระที่11ว่าด้วยเวหัพพลาพรมเวหัพพลาพรมก็โดยความหมายก็คือมีผลอันไพบูลย์อันนี้หมายถึงพรมชั้นตตุฌานพรมชั้นนี้เนี่ยมีอายุเท่าไหร่รู้ไหม500กัปนะโอ้ยาวเลยนะน่าลงทุนนะเกิดที่นั่นนะสบายเลยนะตั้ง500มหากัปโอ้พักผ่อนยาวเลยจะลงมาเหนื่อยต่องี้เลยก็เลยก็ว่าเวหัพพลาบอกมีผลอันไพบูลย์ถ้าเทียบพรหมโลกกับเทวดานะโอ้พรหมดีกว่าเทวดาตั้งเยอะมีอายุกว่ากันนะเกิดเป็นพรหมเนี่ยนะตอนพระศรีอานมาตรัสรู้เราค่อยลงมาก็ยังทันนะแต่ถ้าเป็นเทวดาเนี่ยยังนึกนะกี่รอบวะเนี่ยเทวดาขึ้นลงขึ้นลงหลายรอบนะจึงจะทันพระศรีอานถ้าไม่หลายรอบจริงๆเนี่ยไม่ทันแน่นอนถ้าไปคิดว่าโอ้อยู่แค่ดาวดึงเนี่ยแล้วรออยู่ที่นั่น36ล้านปีนะไม่พอดาวดึงเนี่ย36ล้านปีนี่ไม่พอหรอก เฮ้ยจริงๆน่าลงทุนนะครับพระคุณเจ้าเพราะว่า500กัปเนี่ยก็เจอพระพุทธเจ้าหลายพระองค์เหมือนกันนะ1กัปนี่ยัง5พระองค์เลยนะครับก็เอ๊ะน่าไปลงทุนฮะ น่าไปนะก็สำคัญนะเหตุนะทำวีซ่าพาสปอร์ตกันแล้วกันเพราะว่าถ้าตัวหนักนะถ้านิวรณ์มันทำให้หนักมากมันขึ้นไม่ได้หรอกสัตว์ทั้งหลายที่หนักๆจริงๆอ่ะนะขึ้นพรหมโลกเป็นต้นไม่ได้ว่านิวรณ์มันทำให้หนักเพราะว่าผู้ที่ละนิวรณ์ได้นี่เบาถ้าจิตเบาเนี่ยกายก็จะเบาเองอ่ะนะแต่ว่านิวรณ์นี่มันหนักเหลือเกินบอกมหาพูดมันก็ดีนะอย่าไปเลยอยู่นี่แหละว่างั้นทีนี้มันมีพรหมที่เรียกว่าอภิภูเนี่ยนะอภิภูพรหมอันนี้หมายถึงอะไรอสัญญสีอสัญญสัตอสัญญีสัตว์อสัญญาสัตว์ก็แปลว่าเป็นภพที่ไม่มีสัญญาเลยถ้าไม่มีสัญญาก็คือไม่มีนามขันธ์4เพราะอะไรเพราะครอบงำซึ่งอรูปขันธ์4ครอบงำเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณคำว่าอภิภูนั้นเป็นชื่อของอสัญญีภพเราเทพอสัญญีสัตว์เนี่ยสถิตอยู่ในชั้นเดียวกับเวหัพพลาภพแต่แยกคนละโอกาสแต่ว่าตำแหน่งเดียวกันเนี่ยนะใกล้ๆกันแต่คนละส่วนท่านบังเกิดจากคือตายจากมนุษย์โลกด้วยอิริยาบถใดก็อยู่ในอิริยาบถนั้นนะได้นอนติดกันเลย500กับนั่งอย่างเดียว500กับแต่ว่าพรหมเขาไม่ปวดไม่เมื่อยอยู่แล้วไม่ต้องไปห่วงหรอกเนี่ยนะเป็นรูปปั้นเนี่ยสมัยใหม่เขาเรียกหุ่นขี้ผึ้งดีๆเนี่ยนะประดุจหุ่นขี้ผึ้งเนี่ยนะก็อยู่งั้นแหละแต่งามมากเลยนะว่างๆน่าจะขึ้นไปดูนะถ้ามีบุญเดี๋ยวทำบุญกันพวกเวหะพวกอสัญญสัตตาภพเนี่ยนะเรียกว่าอภิภูพวกอภิภูก็มีอายุ500กับเนี่ยนะก็ส่วนมติอาจารย์อื่นไม่อ่านนะทีนี้มาดูว่าปุถุชนเนี่ยสำคัญผิดในพรหมอภิภูอย่างไรบอกปุถุชนเนี่ยได้สดับมาว่าพรหมอภิภูเนี่ยมีวันนะคือสวยมีอายุยืนดังนี้แล้วก็เกิดความพอใจยินดีในอภิภูพรหมนั้นถ้าเป็นนอกศาสนาเนี่ยนะจะปรารถนาสูงอันนี้มากพวกนี้จะเจริญวาโยกสินเนี่ยนะทำวาโยกสินให้ได้ฌาน4แล้วทำอรูปสัญญาวิราคะทำให้เบื่อหน่ายในนามธรรมเนี่ยนะก็พอได้ฌาน4ก็อธิษฐานเพื่อดับนามธรรมแรงอธิษฐานนี้ก็ดับได้500กับเนี่ยนะก็มีแต่รูปอย่างเดียวมีพระเถระอยู่รูปหนึ่งที่เป็นเอตทัคคะในด้านระลึกชาติเนี่ยท่านระลึกรวดเดียวเลยเนี่ยเลยปกติแล้วใครที่ ระลึกชาติได้แล้วไปถึงอสัญญาสัตตาสัตว์เนี่ยนะพวกนี้โดยมากเนี่ยจะถือว่าสัตว์เกิดลอยๆนะถือว่าสัตว์เกิดลอยๆเพราะว่าช่วงพอระลึกไปมันหายไปเลยนะมันเหมือนอะไรเหมือนหายไปเลยอ่ะถ้าระลึกต่อไม่ได้เนี่ยพวกนี้ยากมากก็มีพระเถระรูปหนึ่งที่ว่าระลึกผ่าน500กัปนี้ได้โดยมนสิการครั้งเดียวเนี่ยระลึกผ่านได้ก็เลยเป็นเอตทัคคะในเรื่องการระลึกชาติเนี่ยนะถ้าใครที่ระลึกไปได้ตอนหายไปเลยโล่งไปเลย500กัปเนี่ยนะระลึกเลย500กัปไปไม่ได้นะพวกนี้ถือว่าสัตว์เกิดลอยๆเป็นกลุ่มจะตามด้วยอทิจจสมุปปันนะทิฏฐิที่ถือว่าสัตว์นี่เกิดลอยๆมันพวกอภิภูพวกที่ปรารถนาตันด้วยตันหาก็คือปรารถนาอยากจะไปเกิดที่นั่นใช่ไหมเพราะอายุยืนมากเนี่ยนะเพราะนั้นถ้าเทียบเขาบอกว่าเทียบมนุษย์กับเทพชั้นจาตุมนี่ห่างกันมากนะ9ล้านปีของจาตุมกับมนุษย์100ปีนี่เท่าไหร่ห่างกันเยอะไหมถ้าเทียบอายุปีๆเนี่ยนะเทวดาชั้นจาตุมเนี่ยอายุ9ล้านปีของเราเนี่ยไม่ถึง100ปีกันเลยนะ70 80ก็เต็มทีแล้ว90ก็หนักมากแต่ว่าโดยรวมๆแล้วก็100ปีเนี่ยถือว่าเต็มที่แล้วจาตุมนี่9ล้านปีพันก็บอกว่าถ้ามนุษย์เนี่ยอายุ100ปีถ้าเทียบกับจาตุมแล้วห่างกันมากนะไม่ได้ครึ่งเปอร์เซ็นต์เลยนะไม่ได้ 0.1% เลยอายุน้อยจริงๆถ้าเทียบกับพรหมเทียบกับจาตุมถ้าเทียบกับดาวดึงส์นะดาวดึงส์มีอายุ36ล้านปีเนี่ยนะไอเราเนี่ยอายุเท่าไหร่ไม่ถึง100ปีเนี่ยน้อยเต็มทีเลยนะยิ่งกว่าฝันอีกนะก็ไม่กี่นาทีของพรหมใช่ไหมของดาวดึงถ้ายามาด้วยล่ะอายุเป็นร้อยล้านปีแล้วแล้วของเราเนี่ยมันจะเท่าไหร่นิดเดียวนะถ้าเทียบกับดุสิตนะหลายร้อยล้านปีเนี่ยนะนิมมานรดีปรนิมมิตาวสวัสดีพวกนี้ก็หลายอายุหลายร้อยล้านปีทั้งนั้นนะถ้าเทียบกับของเราแล้วนะนิดเดียวจริงๆถ้าเทียบพรหมเนี่ยเขาบอกว่าเศษ1ส่วน3ของกัปหรือว่าครึ่งกัปหรือว่า1มหากัปเนี่ยนะอย่างเช่นมหาพรหมเนี่ยอายุ1มหากัปเลยใช่ไหมตลอดกัปกับเราอายุนิดเดียวอ่ะนะแล้วถ้าเพิ่มไปอีกเป็นอายุ2กัป4กัปจนถึงอายุ500กัปเนี่ยนะของเราเนี่ยสงสัยท่านยังไม่ทันกับพริบตาเลยเราตายไปแล้ว คุณเจ้าพญาในชาดกพระกัปพรหมเนี่ยเขาก็มีวิธีคำนวณอายุกัปครับตั้งแต่ไอ้เป็นหนึ่งนิรภูตะหรืออะไรพวกนี้ไปนั่งคำนวณแล้วเนี่ยได้1กัปนี่ประมาณ 2.5 คูณ10ยกกำลัง48ก็คือมีล้าน8ครั้งแล้วก็คูณอีก 2.5 นั่นคือ1กัปเนี่ยคือล้านอย่างเงี้ย8ครั้งนะครับคุณเจ้าแล้วก็คูณอีก 2.5 นี่คือ1กัปนี่ก็ไม่รู้จะไปนับยังไงเดี๋ยวมันกี่ปีรวมเยอะเลย ก็ไม่ต้องไปนับปีหรอกมันแค่อสงไขยปีเนี่ยนะเลข1ตั้งเลข0 140ตัวนี่ก็ถือว่ามากแล้วใช่ไหมแล้วยิ่งขึ้นลงอย่างนี้อีกนะหลายสิบครั้งนะอสงไขยปีแบบนี้หลายสิบครั้งจึงจะเป็นมหากัปหนึ่งมหากัปเนี่ยนะเพราะฉะนั้นโอ้นานมากแล้วนะมันก็500มหากัปเนี่ยโอ้น่าสนใจนะทำฌานให้ได้ครั้งเดียวอะ ยังพวกอสัญญาสัตว์เนี่ยนะเป็นพวกที่เขาเห็นโทษในรูปถูกไหมครับ เห็นโทษในนามอสัญญาสัตว์นี่เห็นโทษ ในนามนะฮะแล้วก็พวกอรูปภพนี่ก็เห็นโทษในรูป เจอพอ นะแต่สองอย่างนี้ก็ไม่มาเจอสักทีนะ ก็มีพระพุทธศาสนาอย่างเดียวที่เห็นโทษของทั้งรูปทั้งนาม แล้วจะถือได้ไหมครับว่าสมมุติว่าอสัญญาสัตว์นี่นะฮะเขาทำปริญญาแล้วในนามทั้งหลายหรือว่าพวกอรูปภพนี่นะฮะ พวกนี้ทำปริญญาแต่ทำปริญญาเพื่อวิขัมภนาประหารไม่ได้ทำปริญญาเพื่อสมุจเฉทประหารเป็นการทำปริญญาเพื่อวิขัมภนาประหารในบรรดาประหารทั้ง5เนี่ยนะ